دغه سی حال د نوح د قوم شو کله چې هغوی رسولان دروغ وګڼل مونږه هغوی ډوب کړل او د ټولي دنیا د خلکو د پاره مو د عبرت نخه وګرځول او د دې ظالمانو د پاره یو دردناک عذاب مونږ تیار ساتلی دی.